jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master, Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Z jednej strony wojna nerwów, z drugiej szanse na porozumienie. Od wieczora nieprzerwanie trwają w Mińsku rozmowy w sprawie konfliktu na Ukrainie. W zakręcie pod Warszawą kilkuset rolników od wczoraj blokuje drogę. Przed południem mają zdecydować, co dalej. W 99 dni pokonał kajakiem 12 tysięcy kilometrów. Aleksander Doba, podróżnikiem roku w plebiscycie National Geographic. A na początek polityczny maraton w Mińsku. Już ponad 11 godzin trwają rozmowy w sprawie sytuacji w Donbasie. W rokowaniach do 4 rano uczestniczyli prezydent Rosji i kanclerz Niemiec. W spotkaniu najpewniej biorą wciąż udział prezydenci Ukrainy i Francji. Wszystko toczy się za zamkniętymi drzwiami. Do dziennikarzy docierają tylko informacje o tym, że jest postęp. Sytuację śledzi nasz korespondent w Mińsku. Po 9 godzinach rozmów salę obrad opuścił najpierw prezydent Władimir Putin, a potem kanclerz Niemiec Angela Merkel. Dziennikarze zebrani w Pałacu Niepodległości nadal oczekują na wyniki szczytu. Nie wiadomo jednak, kiedy rozmowy się zakończą. Uczestniczący w spotkaniu przywódcy wyszli do dziennikarzy tylko raz, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Media poinformowały, że równocześnie w innym budynku rządowym trwają rozmowy grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Niewykluczone, że uczestnicy obu spotkań prowadzą wymianę korespondencji, by uzgodnić szczegóły ewentualnego porozumienia czy dokumentu końcowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W środku nocy jeden z członków ukraińskiej delegacji relacjonował na Facebooku, że negocjacje to wojna nerwów, ale nie powinny zakończyć się bez porozumienia o bezwarunkowym zawieszeniu broni. Na efekty rozmów czeka Unia Europejska. Po południu w Brukseli przywódcy 28 państw mają rozmawiać o sytuacji na Ukrainie i o ewentualnych dalszych sankcjach wobec Rosji. Po tym jak szef rolniczego OPZZ-u zerwał rozmowy z ministrem Markiem Sawickim, w podwarszawskim zakręcie noc na drodze spędziło kilkuset rolników. To mieszkańcy głównie okolic Siedlec i Podlasia, z których część protestuje już od półtora tygodnia. Zapowiadają, że będą walczyć o realizację swoich postulatów do skutku. Dla innych ich protest wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Łącznie trasę wjazdową do Warszawy blokuje około 120 traktorów. To może powodować spore utrudnienia podczas porannych godzin szczytu. Dlatego policja przygotowała wjeżdżającym do stolicy objazd, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. On zaczyna się w Brzezinach, stamtąd prosimy o skręt na wiązownią Józefów do wału Miedzeszyńskiego. Dalsze plany pikietujących mają być znane przed południem. Michał Fedusio, Polskie Radio. A o rolniczych postulatach i wczorajszych rozmowach w Ministerstwie Rolnictwa w serwisie za godzinę. 52-letni Polak zmarł przy próbie zdobycia szczytu Aconcagua w Argentynie. Według informacji przekazanych przez miejscowe władze, mężczyzna wspinał się na najwyższy szczyt obu Ameryk w grupie kilkunastu Polaków i pod opieką przewodników. Do wypadku doszło wczoraj na samym szczycie, gdy grupa przygotowywała się już do zejścia. Mężczyzna nagle stracił przytomność i mimo podjętej natychmiast reanimacji zmarł. Personaliów nie podano, wiadomo tylko, że pochodził z Warszawy. Lokalne władze zapewniają, że jeśli tylko pozwoli na to pogoda, dzisiaj ratownicy zniosą ciało Polaka ze szczytu do bazy pod Aconcagua. 16 lat i 1 miesiąc więzienia dla byłego kapitana wycieczkowca Costa Concordia, który rozbił się u wybrzeży wyspy Giglio. Włoski sąd skazał Francesco Schettino za spowodowanie katastrofy, w której 3 lata temu zginęły 32 osoby, i za ucieczkę z pokładu w trakcie ewakuacji. Więzienie to nie wszystko. Były kapitan musi też wypłacić gigantyczne odszkodowanie rodzinom ofiar i wszystkim, którzy ponieśli straty w wyniku wypadku. Od rządu po Międzynarodową Organizację Obrońców Przyrody WWF, a chodzi o miliony euro. 54-letni Francesco Schettino był jedynym oskarżonym w tym procesie. Jego podwładni, poczynając od drugiego oficera, których winę wykazało śledztwo, wynegocjowali niskie kary w zawieszeniu. Były kapitan wycieczkowca twierdził, że jest niewinny i zgodził się na regularny proces. Oskarżyciel publiczny, który nazwał Schettino sprytnym idiotą i nieostrożnym optymistą, żądał dla niego 26 lat pozbawienia wolności. W ostatnim słowie były kapitan powiedział przez łzy, że katastrofa złamała mu życie, i zasugerował, że jest również ofiarą tragedii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że prokurator żądał natychmiastowego aresztowania Schettino, ale ten wniosek sąd odrzucił. Ponad 500 000 internautów wybrało Aleksandra Dobę. To właśnie 67-latek z Polski został podróżnikiem roku w plebiscycie National Geographic. Tytuł przyznano mu za ubiegłoroczną samotną wyprawę kajakiem przez Atlantyk. W plebiscycie Aleksander Doba pokonał wspinaczy wysokogórskich, surferów, paralotniarzy, pływaków i kajakarzy. Jego rywale pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwajcarii oraz innych krajów. Historia Doby poruszyła tak wiele osób, ponieważ jest ona triumfem doświadczenia i mądrości. Pokazał nam, że niezależnie od wieku życie może być przygodą, powiedziała o sukcesie Polaka Mary Ann Potts z National Geographic. Aleksander Doba spędził w ubiegłym roku 6 miesięcy na Atlantyku. Z powodu awarii steru musiał przerwać wyprawę i popłynął na Bermudy. Kilka tygodni później, po naprawie kajaka, powrócił na trasę i dopłynął na Florydę. Podczas wyprawy pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I Aleksander Doba nie zamierza spoczywać na laurach. Przygotowuje się do kolejnej wyprawy transatlantyckiej, tym razem z zachodu na wschód, czyli z Nowego Jorku do Lizbony. To był Serwis Trójki. Nie tak dawno temu Aleksander Doba był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, Pawła Drozda. Fragment tej rozmowy przypomnimy za godzinę i troszkę w audycji porannej. Teraz o pogodzie. Polska w zasięgu wyżu z nad Ukrainy w stosunkowo ciepłym, wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek mglisty, w dzień w północnej części kraju pochmurno. Na Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka. Na południu możliwe większe przejaśnienia, a w dzień rozpogodzenie będą obejmować stopniowo również Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską i Wielkopolskę. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, a temperatura wciąż powyżej zera. Od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Białymstoku i Łomży, 3 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu, 4 stopnie w Trójmieście, Poznaniu i Krakowie, 5 w Szczecinie i Katowicach, 6 w Opolu i Zielonej Górze, a najcieplej we Wrocławiu, plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniamy się Państwu, 11,5 minuty po 6, mówimy dzień dobry i zapraszamy do trójki, do 9. Ktoś z przerażeniem już napisał, czy po wczorajszych piosenkach gwizdanych przez cały poranek dziś będą piosenki z Szalala. Nie potwierdzam, ale i nie zaprzeczam. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mody. Rząd się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę. Inaczej będziesz starym matołem. Nie pali gata, nic nie obchodzi. Niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Rząd się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy. Wolę z kumplami na miasto skoczyć. Dają pieniądze, by zaspokoić synarka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę. Przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Wsiądź się do roboty. Indudi, a szalala. No dobrze, już wyjaśnimy wszystko. Nie, nie będzie dzisiaj z szalala. Tego byśmy już Państwu nie zrobili. 227 trójek, Piotr Łodej biegnie teraz do telefonów. Mam nadzieję, że dobiegnie. A poza tym ranek małpa polskieradio.pl, a poza tym 71335. Pani Kamila już informuje, że pozdrawia Państwa serdecznie z trasy Mińsk, Mazowiecki, Warszawa, a właściwie z objazdu. I tu w nawiasie podziękowania dla panów rolników, dzięki którym w tej chwili jestem dokładnie w lesie. Ale wiosna już prawie idzie, może tam w lesie bardziej. W tym lesie. A poznałem wczoraj człowieka, który biega już po lesie. I co? I twierdzi, że idzie ku ciepłemu. Ja wczoraj to odkryłam. Że idzie ku ciepłemu? Tak, w powietrzu czuć. A, z tej strony. Mhm. Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. I pierwsze strony gazet. Pierwsza strona Gazety Wyborczej o zmaganiach w Mińsku. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji usiłowali wczoraj w stolicy Białorusi porozumieć się co do rozejmu w Donbasie i nadal usiłują się porozumieć, bo rozmowy nadal trwają. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o pewnym paradoksie. Pośredniaki, które najwięcej zaoszczędzą na osobach bez pracy, dostaną wysokie nagrody od ministerstwa. O co chodzi? Na ostatnich zmianach w przepisach o działaniu urzędów pracy najbardziej stracą bezrobotni. Urząd musi bowiem na nich zaoszczędzić, by dostać nagrodę pieniężną od ministra. Zamiast więc dawać wysokie dotacje na założenie firmy, będzie wysyłał na nie dające nic, ale tańsze szkolenia czy staże. Tak twierdzi Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Wyborczej bolesna prawda o porodówkach. Ponad połowie szpitali kobieta nie może liczyć na znieczulenie. Większość placówek położniczych nie może zaoferować ani odpłatnego, ani darmowego znieczulenia. Mimo obietnic Ministerstwa Zdrowia, łagodzenie bólu przy porodzie to fikcja. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Fundacji Rodzić po Ludzku. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie informuje, że rolnicy chcą dymisji rządu, a nasz dziennik Apel przedstawia prezydencie nie podpisuj. Ksiądz biskup Ignacy Dec wzywa prezydenta do odrzucenia konwencji przemocowej. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jakimi samochodami jeżdżą Polacy. Skansen słowo się pojawiło, tak, dobrze pamiętam. Muzeum też się pojawiło. I jakie auta kupują Polacy? O tym pisze dziś Puls Biznesu i tutaj nic odkrywczego, tanie, a droższe rejestruje się na firmę. Tylko biznes stać na lepszy model. Na początku tygodnia chyba słuchacz albo słuchaczka bardzo, prawda, była zaciekawiona tym, czy w gazetach znajdują się jakieś informacje o byłym premierze Marcinkiewiczu. Dziś jest. Bo to taki serial był i czy on ten serial trwa. I właśnie dziś jest kolejny odcinek, widzę. Tak, tak, ale to kto wie, czy nie zmierza do finału ten serial. A, że Izabel pozew jest. Składa pozew. Były premier oskarżony o rozpad związku. Rozwód Marcinkiewicza. Ekskluzyw tylko u nas. Super Ekspres. A ja myślałem, że już jest po rozwodzie. A nie to śledziłam. Gdzieś przegapiłem któryś odcinek widocznie i... Musisz wrócić, zapoznać się tutaj. Właśnie druga strona. Może powinno być, może powinno być tutaj w poprzednich odcinkach takie. No ja zawsze lubię w poprzednich odcinkach. Proszę sprawdź tam sobie. Ale jakie zdjęcie. Które? Tam tutaj, zobacz. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet i też strona druga, bo oczywiście nie mogliśmy się oprzeć. 18 minut po 6. Aha, jeszcze list od pana Kuby. Znam treść listu, który zostawiła zmiana popołudniowa, a brzmi on tak. Poddajcie się, jesteście otoczeni. Otóż prawda, że dostaliśmy list od audycji popołudniowej. Na liście jest napisane otworzyć tuż przed 9:00. Jutro, czyli dziś. I otworzymy przed 9:00. Co może być w treści listu, to zobaczymy. Sytuacja jest taka na szachownicy, że cokolwiek się wydarzy, dziś kończymy nasz mecz. Po wczorajszym posunięciu możemy zrobić tylko jedno. Poddać się. My? Skąd? My, jeśli się posuniemy, to będzie mat, a jeśli coś jest w liście takiego innego, no to będą państwo zadowoleni. Oh, Do samego końca, ale ładnie zagrało 23 minuty po 6. Dziękujemy. Pani Mirka wysłała nam całą tacę pączków pięknie polukrowanych. Bardzo dziękujemy. Wysłała zdjęcie w sumie i na profil facebookowy Ranek w Trójce, ale zawsze przyjemnie. Zapraszamy do Trójki. No to my Państwu też wysyłamy. Z nadzieniem różanym, z budyniem, z czekoladą albo z ajerkoniakiem. Wariacji na temat pączków na słodko jest wiele. A co by Państwo powiedzieli na nieco inne pączki? Pączki z ziemniaków z nadzieniem mięsnym. Najpierw gotujemy ziemniaki, niecały kilogram ziemniaków. Po wystygnięciu te ziemniaki obieramy z łupin i trzeba je zmielić na taką gładką masę, na takie w zasadzie pire. I potem te ziemniaki odstawiamy i zajmujemy się ciastem drożdżowym, czyli robimy zaczyn z drożdży, tak jak na klasyczne pączki. Zaczyn wlewamy do naszej mąki, dodajemy jeszcze mleka do tego wszystkiego. Łyżeczkę cukru albo nie, w zależności od tego, czy lubimy taki bardziej podkreślony smak, odrobinę soli. I na końcu te nasze ziemniaki, ciasto wyrabiamy, ono musi urosnąć, tak jak zwykle ciasto drożdżowe. Po urośnięciu ciasto jeszcze raz wyrabiamy, mieszamy tak, żeby nabrało tej pulchności i faszerujemy. Zamiast konfitury różanej, wiśniowej czy jakiejś ulubionej marmolady, dodajemy farsz z mięsa. Wyobrażają Państwo to sobie? O mięsno-ziemniaczanych pączkach opowiadała Sylwia Walendowska, autorka bloga kulinarnego Kuchnia w Formie, a my do wariacji na temat pączków w innej niż słodka wersji wrócimy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Zaprasza Izabela Woźniak. Warto posłuchać. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't he? Siedem trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Państwu. Gdzieś na początku lipca jechałam do pracy i właśnie w porannej audycji był taki temat, dlaczego Polki nie decydują się na dzieci. Ja wtedy zadzwoniłam i powiedziałam, że jestem w ciąży. Jest to szósta ciąża u mnie w pracy, w firmie na południu Polski i boję się powiedzieć szefostwu, bo padnie na zawał. No ale powiedziałam, 1 września jakoś trzecia wojna światowa nie wybuchła. No i pan powiedział, że mam oczywiście zameldować, jak już będzie szczęśliwe rozwiązanie. No to melduję, że teraz jest taki tu dwumiesięczny pontuś przy piersi i jeszcze nigdy nocami tyle Trójki nie słuchałam. O, bardzo dobrze, proszę słuchać Trójki przez cały dzień, ale bardzo, bardzo mocno i serdecznie pozdrawiamy i mamę, i pączusia przede wszystkim. Aby usłyszeć, nie wiem, czy państwo zarejestrowali, tam się odezwał w trakcie. barrel was on another level. When she got a book of medals, she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her, when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Too late to dabble, is it so too late? It's too late to dabble, is it so too late? Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she after all she did, after all she did. Ładnie zagrało to Mark Knopfler. 6:30 minęła. Tomasz Ławnicki. 12 godzin rozmów w Mińsku i wciąż same informacje nieoficjalne. Spotkanie dotyczące zakończenia konfliktu na wschodzie Ukrainy wciąż trwa. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że jest postęp. Rzecznik ukraińskiego MSZ Jevhen Perebyjnis relacjonował, że Moskwa próbuje renegocjować porozumienie z września. Kijów się na to nie godzi. Przede wszystkim musi dojść do wstrzymania ognia i z rejonu konfliktu mają wyjść wszystkie oddziały wojskowe. Musi zostać przywrócona całkowita kontrola ukraińskich granic przez siły podlegające rządowi w Kijowie. Niemiecka kanclerz oraz prezydenci Francji i Ukrainy zapewne z opóźnieniem przejadą na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, który też ma być poświęcony sytuacji w Donbasie. Sławomir Izdebski zaprasza Marka Sawickiego w południe na rozmowy w obecności rolników. Grupa protestujących pozostała na noc na pograniczu Warszawy i miejscowości Zakręt. To głównie rolnicy z okolic Siedlec i z województwa podlaskiego. Protestującym i rolnikom, i innym grupom społecznym odpowiedziała wczoraj premier Ewa Kopacz, że nie ma zamiaru ulegać żądaniom, które mają podtekst polityczny. Tam, gdzie będą mieli rację, ja nawet narażając się na opinię niekiedy właśnie publicystów, ustąpię i podpiszę dobry kompromis. Jeśli to będzie dobra sprawa, jeśli to będzie sprawa, która będzie wyglądała na sprawę polityczną i robienie szumu i jednocześnie szkodzeniu własnym miejscom pracy, to takiej zgody z mojej strony być nie może. Szefowa rządu podkreśliła, że nie odwoła ministra rolnictwa, czego domagają się protestujący. O ich akcji, do ich akcji wrócimy w serwisie o 7:00. Światowej sławy uczeni profesor Mariusz Jaskulski z Polski i dr Aleksander Wlodawer z USA, laureatami pierwszej edycji polsko-amerykańskiej nagrody naukowej. Ich wspólne odkrycie struktury białka wirusa HIV przyczyniło się do powstania leku na AIDS. Laureaci zostali wyłonieni spośród 55 nominacji. W środowisku naukowym mówi się, że Jaskulski i Wlodawer swoim odkryciem z 1989 roku otarli się o Nobla. Pierwszy z nagrodzonych jest profesorem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast Wlodawer, który studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, wyemigrował z Polski w 1968 roku. Od prawie 30 lat jest związany z Narodowym Instytutem Raka w USA. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. Dziś na północy kraju pochmurno, na południu możliwe rozpogodzenia, które w dzień obejmą także krańce zachodnie. Wiatr słaby, ciśnienie spada, temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 3 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu, 5 w Szczecinie i Katowicach, do 7 we Wrocławiu, wszędzie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zdaje się, że złamaliśmy już granicę 2 godzin, jeśli chodzi o długość dnia, czyli dzień dłuższy od najkrótszego, chyba już ponad 2 godziny, jeśli dobrze obliczam. 7,1,3,3,5, jeśli chodzi o temperaturę, od 1 do 7 stopni wysoka. Ja wczoraj, pisze słuchacz, idąc do pracy minąłem krzak. No, ten co zawsze. Ale wczoraj był jednak niesamowicie rozśpiewany. Ptaki chyba już wiedzą, że idzie wiosna. Taka sytuacja, do tego stopnia, ale zanim wiosna, to dziś jeszcze tłusty czwartek i o tym za chwil kilka. Lying on my bed, I was reading French, but the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out a lung. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away, and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die all a while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. Know what you're doing. by my side, you were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud, for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the Pan Paweł zamiast pączków z mięsem proponuje pire ze smalcem. Nie ma ze smalcem, z dżemem są pire. Zapraszamy do Trójki. Za 27 tradycyjny ma różane nadzienie, jest posypany kandyzowaną skórką pomarańczową i polany lukrem. Po prostu pycha. W cukierniach od samego rana ustawiają się kolejki, no bo przecież mamy tłusty czwartek. Można kupić pączki z nadzieniem różanym, pączki z adwokatem i imbirem oraz pączki z czekoladą. Które pączki cieszą się największym powodzeniem? To jest ze słodką mleczną czekoladą, po prostu są w środku takie płynne. A takie z mięsem na przykład? No niestety, nie mamy tego w ofercie. Może za rok. Pączki swoją historię w ogóle zaczęły jako wyroby niesłodkie. Adam Jakubowski, cukiernik z hotelu Westin. Były to na początku nawet z ciasta chlebowego robione bułki, jakieś kulki płaskie, niepłaskie, ze słoniną, z kiełbasą, z cebulą. Były tłuste, ciężkie, miały nas nasycić. To był specjalny wyrób, dodatek do tak zwanego tłustego tygodnia, wtedy kiedy ludzie się obżerali, objadali tuż przed postem, żeby później mieć siłę na okres poszczenia. Widzę, że ty masz tutaj parę takich mądrych książek. Staropolska kuchnia, to zajrzyjmy sobie do któregoś z przepisów. Tak, mamy taki przepis i tutaj oprócz tego mięsnego farszu jest także polecany farsz warzywny do pączków. Sylwia Walendowska, autorka bloga kulinarnego Kuchnia w formie. I to są inspiracje ze wschodu. Gdzieś w okolicach Uralu taka kuchnia z pączkami pieczonymi w smalcu, ale z dodatkiem mięsa była bardzo popularna i ogólnie mówi się o nich bielasze. Mhm. To są te pączki właśnie nadziewane mięsem, mięsem koniecznie mielonym, z dodatkiem różnych warzyw. Piecze się je tak samo, smaży w zasadzie tak samo w smalcu, w głębokim tłuszczu. Myślę, że można by było ich nie rozróżnić, gdyby nie sos, który jest do nich dodawany, bo wyglądają w zasadzie po upieczeniu tak samo. Tak samo są rumiane, lekko brązowe albo lekko złociste, mają tę taką oponkę. Domyślam się, że oponka po nich też się robi taka sama jak po tych słodkich. Na pewno, a może nawet jeszcze bardziej. Które pączki są bardziej kaloryczne? Te na słodko czy te z mięsem? Przeciętny pączek na słodko będzie miał około 370 kilokalorii. Agnieszka Piskała, specjalistka do spraw żywienia w programie edukacyjnym Żyj smacznie i zdrowo. Natomiast jeżeli będziemy mieli takie pączki z mięsem albo ze słoniną, to jednak chyba ta kaloryczność się wyrówna, bo nie lukrujemy, czyli nie dodajemy czegoś słodkiego, co jest kaloryczne, ale to samo nadzienie już wystarczającą ilość kalorii dostarczy. Są różne wariacje na temat pączków. Miałem też raz przyjemność przygotowywania z dodatkiem musztardy dijońskiej. To był krem z miodem, z ziołami i złamana ostrość tej musztardy dijońskiej to był dodatek. Pączki też były nie podawane na słodko, tylko z wyborem sosów jako dodatek. tak. Łyżka musztardy to jest około 7 kilokalorii i sama musztarda w sobie jest bardzo zdrowa, bo jest produkowana na bazie gorczycy, wzmaga serce, więc to jest taki trochę oksymoron, pączek, który zawiera dużo tłuszczu, który powoduje wzrost stężenia cholesterolu we krwi, a z drugiej strony musztarda, która pozwala te żyły oczyścić z cholesterolu, także może czasami w szaleństwie metoda i da się taki zdrowy pączek wyprodukować z musztardą. Jeżeli mielibyśmy się cofnąć i zrobić takie już naprawdę tradycyjne, to może ciasto chlebowe i do tego farsz z mięsa, z cebulą i z rozmarynem, ponieważ bardzo lubię rozmaryn, jest aromatyczny. I do tego później po usmażeniu podałbym sos na bazie pomidorów, malin i chili. Czy to jeszcze jest pączek? Oczywiście, no wracamy do historii. A czy na przykład taki pączek z wątróbką może być? Ciekawy pomysł, sam bym chętnie spróbował. Na przykład tak sobie myślę, że taką wątróbkę z kolei można przełamać czekoladą, tak jak na przykład jest w kuchni żydowskiej, prawda? Świetnie się komponuje, wątróbka z czekoladą jest doskonała. Może to jest pomysł na przyszły tłusty czwartek, będę musiał spróbować. Ależ po co czekać do przyszłego roku? Można zrobić to już dziś. Izabela Woźniak zachęca do tego, żeby trochę poeksperymentować. No, bardzo odważne propozycje, trzeba przyznać. Ale idźmy dziś na całość. A co? Nie robimy przecież tego dla przyjemności. To jest tradycja, a tradycja rzecz ważna, prawda? A ciasto drożdżowe z ziemniakami smażone w głębokim tłuszczu to nic innego jak węgierskie langosze, informuje słuchaczka pani Małgorzata. Jeszcze jeden list. Taki pączek, o którym mówiliście, to się nazywa blin żmudzki. 713352273. Już miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen, do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale, żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bożką wciąż się wyrwać. Pragną tam stąd myśli to może. Dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bo skoro wciąż cię wyrwać. Chyba nam stąd myśli chcą. To chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli. Ale jakoś ciągle kręci się. To byli poluzjanci za 12 minut siódma. Tak słucham o tych pączkach, to jeszcze tak może pączki z golonką, no bo już tak po całości już idę tam idą. Powiem panu, tak między nami oczywiście, że ja jestem zdecydowanie za i chodzi mi to bardzo po głowie. Ktoś inny dopytuje, ile trzeba leżeć, aby spalić kalorie z czterech pączków. To zależy, czy leżąc się zajada, czy nie. Panie redaktorze, ja mam taką propozycję, żeby może rolnikom, którzy stoją pod Warszawą w tych swoich skromnych maszynach, podesłać im troszeczkę tych pączków w tłusty czwartek, żeby chłopaki pojedli. Ja rozumiem, że jest to propozycja z dobrego serca wypływająca, choć wyczułem letką nutkę, ale może przesadzam. Ale jeszcze wcześniej jedna propozycja, bardzo, ale to bardzo interesująca. A może by tak pączki z nadzieniem z kiszonych ogórków, bo ja właśnie będąc mamą dwójki fajnych bobasów, wczoraj dowiedziałam się, że zostanę mamą jeszcze bliźniaków i tak, no, to by był dobry pomysł. O, to był bardzo dobry pomysł. Pączki. Okropne. Dlaczego? Wiesz, ile problemów rozwiązałoby to przyszłym tatom, którzy muszą kombinować czasem. Co by tu żonie dać, bo ona coś by chciała, ale nie wie co. Słodkie, ale kwaśne. Słodkie, ale żeby było trochę kwaśne. Tak, żeby... jeśli pomyślimy w ten sposób, to tak. To jest bardzo dobra koncepcja. Za 8,5 minuty siódma, Agnieszka Stępień. I o polskich strachach. Czego boi się Polak? Oj. Na przykład. No to dobrze, ty myśl, a ja powiem. Co drugi Polak boi się komputera. 42% osób w to wieku... ja jestem ten co drugi. Jesteś ten co drugi. No dobrze, niech będzie, ale to nawet ci powiem, że ty jesteś elita. Taka nisza jesteś. No to ja wiedziałam od razu, zawsze wiedziałam, że zaraz ja tutaj dojdę. Ja do tego dojdę. 42% osób w wieku pomiędzy 25 a 64 rokiem życia albo nigdy nie korzystało z komputera, albo nie potrafi wykonać na nim najprostszej operacji. Nadal to ty? No, nie, no nie trochę do końca. Trochę coś tam. Widzisz. Takie dane przynosi najnowsze zestawienie Eurostatu za ubiegły rok. Na tle europejskim gorzej od Polaków wybadają tylko Bułgarzy i Rumuni. Średni odsetek osób bez żadnych kompetencji cyfrowych pośród krajów Unii Europejskiej to 30%, a Polakom daleko nie tylko do poziomu Niemców czy Francuzów, gdzie komputerem sprawnie posługuje się przeszło 80% społeczeństwa w wieku 25-64 lata. Spory dystans dzieli nas też od Czechów czy Węgrów. Kompetencje cyfrowe są skorelowane z poziomem poziomem wykształcenia oraz statusem zawodowym społeczeństwa w Polsce. Pośród osób z wykształceniem podstawowym odsetek cyfrowych analfabetów sięga aż 87%, ze średnim 51%, a w grupie osób z wykształceniem wyższym 5% zaledwie. Zdecydowanie większy odsetek osób niepotrafiących posługiwać się komputerem występuje wśród osób bezrobotnych. No ale nie, to jednak nie o tobie. No tam widzę, że klikasz, wiesz, co to ale jest. Ale z drugiej strony od czasu do czasu mam wrażenie, że komputer sprawnie posługuje się mną. Haha, to jeszcze chwila, moment, dojdziemy i do czegoś takiego, że te komputery to będą nami sterować. Wczoraj jak mną sterował, to naprawdę ciśnienie mi podskoczyło. A dzisiaj? Nie, dzisiaj współpracujemy bardzo ładnie. Widzisz, może to tak zawsze jest, że... Po burzy przychodzi spokój. Dobrze. Po nocy przychodzi dzień. Oczywiście. I teraz będzie o samochodach. O tym już wspominaliśmy pół godziny temu. Jeśli Kowalski kupuje nowy samochód, to tani. Na odrobinę szaleństwa stać wyłącznie firmy lub tych, którzy kupują na firmę. O tym pisze Puls Biznesu. Z ponad 370 tysięcy sprzedanych w ubiegłym roku nowych aut, jedynie nieco ponad 140 tysięcy trafiło w prywatne ręce. Samar, firma, która zajmuje się takimi wyliczeniami, wyliczył, że firmy przeznaczyły na zakup każdego nowego auta prawie 100 tysięcy złotych, a użytkownicy prywatni średnio 77 tysięcy złotych. Nie jest tak, że Kowalscy nie chcą samochodów, po prostu nie stać ich na nie, ale auta kupują tyle, że stare. W ubiegłym roku sprowadzono do Polski aż prawie 750 tysięcy samochodów, o prawie 6% więcej niż rok wcześniej. I choć nie ma takich danych, można się domyślać, że większość trafiła w prywatne ręce, a ponad połowa to samochody starsze niż 10 lat, zaś średnia wartość importowanego auta osobowego wynosiła 15 tysięcy złotych. I o tym Puls Biznesu. Jak zaczęło się mówić o złożach gazu łupkowego w Polsce, no to mieliśmy takie sny o potędze. Pamiętasz? Nawet się... Śniło mi się. No tak, w poranku zastanawialiśmy się nad tym, jak będziemy żyć, kiedy już będziemy potęgą. Co my z tym wszystkim zrobimy? No i nic. No i nic nie zrobimy. No i nic. Bo chyba koniec tych marzeń o potędze. Rząd ma już dość poszukiwań gazu łupkowego. Najpierw z wierceń głośno wycofały się międzynarodowe koncerny. Teraz po cichu robią to państwowe spółki. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Orlen zapowiedział właśnie, że zamierza zwrócić Ministerstwu Środowiska jedną ze swoich koncesji łupkowych. Z koncesji łupkowych zrezygnuje powoli również krajowy lider w dziedzinie PGNiG. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu koncern miał ich w sumie 15, teraz już tylko 11. Powód stopniowego wycofywania się polskich firm z poszukiwań jest taki jak w przypadku firm zachodnich. Wyniki uzyskane w najbardziej perspektywicznym odwiercie w Polsce pokazały zaledwie 1/3 przepływności koniecznej do pokrycia kosztów i to przy radykalnie wyższych cenach na światowych rynkach niż obecnie, wyjaśnia Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG-a. W jej opinii polskie firmy nie będą się jednak oficjalnie wycofywać z tego typu projektów ze względu na zbliżające się wybory. Natomiast w przyszłym roku zarządy będą musiały postawić na bardziej perspektywiczne projekty niż wiercenie w polskich łupkach, dodaje była pani prezes i o tym można przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. A poranną prasę przegląda Agnieszka Stępień. I jeszcze propozycja, byśmy do pączków dołożyli ser pleśniowy. Jeżeli chodzi o pączki, to pączki tylko z chlebem, panowie. Chlebkiem, chlebkiem. Ale z jakim? Z ziarnami? Ale wyraz twarzy Agnieszki. I pietruszka, i koperek. Boczek. I zasmażka jeszcze do tego wszystkiego. Alarm clock rings, another day in hell begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. When I look at her eyes, I'm like, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every close case they say, no jokes at all, I guess I'm walking. On a short lead, we never play the same games because you're out of my league. You don't even know.